Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 22 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed oblodzeniem w niemal całym kraju. W niektórych regionach mocno chwycił mróz. Pierwszy w historii szczyt na temat walki z pedofilią w kościele potrwa w Watykanie do niedzieli. Wielotysięczne manifestacje w Katalonii w obronie polityków sądzonych w Madrycie. Wracają mroźne noce. Kierowcy, ale i piesi powinni uważać. Deszcz będzie szybko zamarzał, dlatego drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Zostały wydane ostrzeżenia o oblodzeniu na Pomorzu Zachodnim, w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim bez części północnej, w województwie mazowieckim, lubelskim, łódzkim, z wyjątkiem krańców południowych i wzdłuż północno-wschodniej granicy województwa wielkopolskiego. Temperatura miejscami spadła nawet o kilkanaście stopni w ciągu kilku godzin. Minus 9 stopni na Suwalszczyźnie, minus 2, minus 4 stopnie w centrum Polski i jeszcze bardzo ciepło na Dolnym Śląsku nad ranem od 3 do 5 stopni. Kolejna noc z piątku na sobotę będzie zimniejsza. W górach termometry pokażą minus 12 stopni, na wschodzie minus 8, w centrum minus 7. Jaka pogoda czeka nas w dzień? O tym zaraz po serwisie. Drugi dzień szczytu poświęconego walce z pedofilią w kościele w Watykanie. Pierwszego dnia tematem wystąpień i dyskusji była kwestia odpowiedzialności. Po krótkim wprowadzeniu papieża uczestnicy, wśród których jest ponad 100 przewodniczących episkopatów z całego świata, wysłuchali świadectw 5 ofiar. Pokrzywdzeni skarżyli się na panującą wśród lokalnych władz kościelnych zmowę milczenia, która uniemożliwiała ukaranie winnych. Metropolita Manili, kardynał Luis Tagle, wezwał biskupów, by wzięli na siebie osobistą odpowiedzialność za otoczenie ofiar wszelką możliwą pomocą. Arcybiskup Bogoty, kardynał Ruben Salazar Gomez, stwierdził, że u źródeł nadużyć i przestępstw leżą nie tylko patologie seksualne, ale także klerykalizm, czyli używanie kapłaństwa jako narzędzia władzy do łamania sumień i wykorzystywania ciał najsłabszych. Prowadzący obrady ksiądz Federico Lombardi podkreślał, że problem nadużyć seksualnych w kościele nie ma nic wspólnego z celibatem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Papież Franciszek podsumuje szczyt w niedzielę. Wielotysięczne manifestacje w obronie polityków w Katalonii. W starciach z policją rannych zostało 46 osób, 4 osoby zatrzymano. Kilkaset tysięcy osób w całym regionie protestowało przeciwko procesowi 12 katalońskich polityków przed hiszpańskim Sądem Najwyższym. Największy protest zorganizowano wieczorem w centrum Barcelony. W całej Katalonii ogłoszono strajk generalny. 70% pracowników oświaty i transportu publicznego nie przyszło dziś do pracy. Na ławie oskarżonych w Madrycie zasiadają była przewodnicząca katalońskiego parlamentu, szefowie organizacji separatystycznych, a także 9 członków byłego autonomicznego rządu. Zarzuty dotyczą rebelii oraz malwersacji środków publicznych w związku z organizacją nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego z października 2017 roku. Najwyższą karę może otrzymać były wicepremier regionu, któremu grozi do 27 lat więzienia. Za nami wielka kampania promocyjna. Teraz spokojnie czekamy na oscarową galę, mówią twórcy Zimnej Wojny, polskiego kandydata do najważniejszych nagród w świecie filmu. Aktorzy i producenci są już w Hollywood. Rozdanie Oscarów w niedzielną noc. Film Pawła Pawlikowskiego walczy o 3 statuetki w kategoriach najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny. Jak mówi producentka Zimnej Wojny Ewa Puszczyńska, już same nominacje to historyczny sukces polskiego kina. Żaden polski film do tej pory nie osiągnął tego sukcesu. My tworzymy historię polskiej kinematografii. Nie tylko ta złota statuetka Oscara, o której wszyscy mówią teraz, jak są ogromne oczekiwania, nie tylko to jest ważne. Oczywiście to jest ogromna przyjemność przywieźć kolejnego Oscara do Polski. Natomiast to, co już się wydarzyło, to jest sukces tak ogromny, że ten Oscar, jeżeli będzie, to będzie fantastycznie, ale jeżeli go nie będzie, to też już jest fantastycznie. Promocja za oceanem to przede wszystkim pokazy, spotkania i wywiady. W samym Hollywood Zimna Wojna pojawia się też na plakatach i billboardach. Największym konkurentem polskiego filmu jest Roma, która ma 10 nominacji do Oscarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piątym festiwalu Trójka Górą. Oto my, czyli część ekipy trójkowej w delegacji. Elżbieta Walędzik, Michał Olszański, Henryk Sittner, Marek Niedźwiecki, Tomasz Kowalczewski, który z ramienia dyrekcji czuwa nad nami, bo jesteśmy ekipą wyjątkowo rozbestwioną. A oto godna reprezentacja. Gospodarze, zacznę teraz ja, jeżeli państwo pozwolą. Pani Anita Kaczmarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Szklarskiej Poręby. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Grażyna Biderman, wieloletnia szefowa referatu promocji miasta w Szklarskiej Porębie. Agnieszka Rozenek, obecna kierownik referatu promocji miasta. Jakiego miasta? Szklarska Poręba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie teraz, bardzo proszę. Burmistrz Szklarskiej Poręby, pan Mirosław Graf, czuwaj. Dobry wieczór. Teraz ja? Witam serdecznie wszystkich. Eugeniusz Zielenkiewicz, przyjaciel miasta, przyjaciel Trójki, długoletni właściciel hotelu Las. Dzień dobry. Jesteś z nami? Dobry wieczór. Jeżeli państwo nie liczyli, to podpowiem, jest nas przynajmniej na tym etapie 11. Oczywiście bardzo dziękujemy za ponowne zaproszenie nas do Szklarskiej Poręby. Kiedy przed rokiem świętowaliśmy jubileusz naszej, no, nazwijmy to tak, współpracy, pomyśleliśmy, że za rok, za chwilę razem nie będzie nas. No i oto jesteśmy. Taka niespodzianka. Wspominaliśmy, no, strasznie ponure towarzystwo mam tutaj w tej trójce. Uśmiechnijcie się do mnie, dobrze? Mm-hmm. Dobrze. Baszka, a ty pracowałaś kiedyś w przedszkolu? Wyłącznie. Całe życie w przedszkolu, okay. Tak. Wspominaliśmy wspólnie przed rokiem początki nasze w Szklarskiej Porębie, ale ponieważ państwa może nie było z nami w namiocie spotkań na skwerze radiowej Trójki, proponuję więc wspomnijmy raz jeszcze, tym razem już przed wielką publicznością, bo jak wiemy, ogromna jest, jak to się mówi, słuchalność Trójki pod Księżycem między 0 a 2. Jak to zaczęło się, kto pamięta? Czy zaczniemy od ekipy naszej tutaj? No tak, chyba my powinniśmy, bo państwo w Szklarskiej Porębie pamiętają, kiedy my tam pojawiliśmy się. Tu trzeba Henryka wywołać tak. Do głosu według mnie. Ja Heniek przecierał szlak. Ja myślę, że tak z niedźwiedziem. Heniek był tam przed nami. Tak, tak. Heniu, przybliż się do mikrofonu. Obiecałam, że szybciej pozwolę ci wyjść ze studia, więc proszę bardzo, szybciutko. No, rzeczywiście to zamierzchłe czasy. Ja pałem dawno już miłością do Szklarskiej. No i tak to się, że tak powiem, zaczęło. Zaczęło się od wypraw rowerowych po Szklarskiej. Szklarskowe władze mi bardzo pomagały. W związku z tym przecieraliśmy szlaki. No, a później były szlaki narciarskie, także ja, że tak powiem, przez okrągły rok pałem miłością do Szklarskiej i tak to zostało. Po prostu. Podobno do dziś mówią do ciebie, nie zła z ciebie Poręba. Czasami. A czy ktoś w Szklarskiej Porębie pamięta pierwszą wizytę Henryka? 1855. No. Dobrze, to chyba Gienio może pamiętać, prawda? Gieniu, Eugeniusz. Tak. No to na pewno było ponad 20 lat temu, jak pojawił się u nas Geniu ze swoimi rowerzystami, z nartami. Same znakomite wspomnienia, po prostu przetarł szlak i później ta współpraca nabrała bardziej formalnych ram, że tak powiem. Podpisaliśmy umowy i tak się potoczyło i toczy się do tej pory. A ta umowa dotyczyła czego? Mianowicie tego, że Trójka została w 1998 roku zimową stolicą. Nie. Szklarska została. Szklarska została. Przez to przedszkole wszystko. No. Szklarska Poręba, bo nie lubię, jak się mówi Szklarska. Szklarska Poręba została zimową stolicą Trójki, a później w 1999 roku, czyli 20 lat temu, ogłoszono, że jest w ogóle stolicą Trójki. I to jest piękne. No to wtedy myśmy chyba pierwszy raz pojechali taką dużą ekipą. Mieszkaliśmy w hotelu takim olimpijskim jeszcze. To jeszcze był okres przed Gieniem. Przedleśny. Chociaż pamiętam, że jakiś obiad dobry jedliśmy u Gienia wtedy. Piotr Kaczkowski był wtedy dyrektorem. Tak. Ja, to jest mój pierwszy raz, tak myślę. Czyli to było dokładnie 20 lat temu, 99 rok. A czy to był moment pobierania odlewów za przeproszeniem naszych, nie, waszych wąsów to jeszcze ust? Nie, to jeszcze nie. To pierwszy raz to było takie zapoznanie, taki właściwie, wiesz. No. A kto to wymyślił, że to właśnie ta część ciała? To było pytanie Michała. Mogę powiedzieć? No jasne, to Michał, tylko do ciebie na było twoje pytanie. Grażyna? Ja jednak wrócę na moment do Henryka, który przebywając w Szklarskiej Porębie, ja pamiętam, że już w roku 94 Heniu pierwszy raz odwiedził nasze miasto i zaczarowały go nasze tutaj góry, nasze trasy rowerowe i tak się to zaczęło, tak jak już Henryk wspominał, nie dodał tylko, że tak naprawdę to jego barwna postać na stoku, jego postać, która była niezwykle wysportowana, aktywna, przyciągała już wtedy tutaj nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale magia radia, magia Trójki powodowała, że kiedy Henryk na antenie przekazywał relacje ze Szklarskiej, to już zaczęli pojawiać się pierwsi słuchacze Trójki po to, aby spotkać się z Henrykiem na trasach, ale nie tylko, również wziąć udział w jego obozach taneczno-narciarskich na hali Szranickiej. Takie były początki, a jeśli o chronologii mowa, to rzeczywiście w 99 roku taki skwer w centrum miasta położony otrzymał miano skweru radiowej Trójki i to jest ewidentna zasługa Piotra Kaczkowskiego, ówczesnego dyrektora radiowej Trójki, a pomysł z odciskami ust jest ewidentnie autorskim pomysłem również Piotra. Coś takiego. Tak, uznano wtedy wspólnie tutaj przedstawiciele miasta i pan dyrektor Kaczkowski, iż skoro na świecie gwiazdy w alejach pozostawiają różne odciski, to usta jako narzędzie pracy dziennikarzy będzie fantastycznym uświetnieniem i upamiętnieniem pracy dziennikarzy radiowych. I od tego roku zaczęły się pojawiać pierwsze odciski ust na skwerku radiowej Trójki, a dodam jeszcze tylko, Henryk w 2001 roku już otrzymał od miasta tytuł honorowego obywatela Szklarskiej Poręby. Także Heniu, tu jesteś zawsze w naszych sercach i zawsze pozostaniesz. No dziękuję bardzo. Ale trzeba podziękować Piotrowi Kaczkowskiemu, że wybrał usta, bo mogło być na przykład ucho, prawda? Dla radiowca ucho jest równie ważne jak usta. No tak. Wyobraźcie sobie na skwerku radiowej Trójki, gdy były uszy na przykład odciśnięte. 150. No ale to uszy to by nie ginęły. Ale wolałbyś, żeby te wielbicielki, które przychodzą, całowały twoje uszy czy usta? No więc tutaj powiem ci szczerze, że nie odpowiem ci jednoznacznie na to pytanie. Jak wiesz, bowiem uszy należą do bardzo delikatnej części ciała. Niemniej, jak pozwolicie państwo, to przypomnę anegdotę, a właściwie jest to fakt, tylko powtarzany przez te wszystkie lata nabrał wymiaru niewiarygodnej anegdoty, mianowicie takiej, że widziano, kiedy usta co popularniejszych dziennikarzy były obcałowywane przez fanki, a jednego razu zdarzyło się coś takiego, że usta Moniki Olejnik zniknęły w nocy. I mieliśmy tutaj bardzo duży kłopot, bo to było tuż przed przyjazdem właśnie radiowej Trójki i ta dziennikarka wtedy pracująca w radiowej Trójce, no po prostu spowodowała swoją pracą, swoją popularnością, że ktoś wykradł ten obiekt. To ja muszę też żart, czy tę anegdotę z wąsami przypomnieć. 100 razy ją opowiadałam, że pierwsze usta wszystkie miały ponad górną wargą wąsy. Poza jednymi, moimi. A ponieważ ja mam bardzo wąskie usteczka, niepoprawiane, w związku z tym moje zostały przykręcone, za przeproszeniem, do góry nogami. I ja, kiedy przyjechałam, żeby odsłaniać swoje usta i miałam przymierzyć, czy pasują, to musiałam stanąć na głowie. No tak, więc to są te wszystkie anegdotki. Heniu, ty też miałeś wąsy wtedy? No nie przypominam sobie, bo jak tylko mi wąsy urosły, to je goliłem od razu. Ale to może nie zdążyłeś, bo jestem absolutnie przekonana, że te pierwsze to były niedźwiedzia, kaczora, henia i właśnie... Nie, wąsy nie. Baszka, dobrze, że nie poprawiałaś, bo to wiesz, miasto byłoby narażone na straty, gdyby musiało dokonywać poprawek w tych już pokazanych ustach. No dobrze. Proszę państwa, to były najśmieszniejsze oczywiście anegdoty z historii. My do tych wspomnień będziemy jeszcze powracali. Henryku, czy ty chciałbyś już nas... Nie, jeszcze zostawić? Nie. A, widzisz, no bo prosił mnie wcześniej. No dobrze. Nie. Proszę państwa, za moment przedstawimy... To ja może już, może... Niedźwiedzie. To jest jak przy szkole. Proszę pani, mogę iść na siusiu? Ale panie widzę, że dobrze sobie radzisz, to ja chyba też was nie muszę pilnować. Panie dyrektorze, to dopiero się zaczęło. Pan jeszcze nie wie, co my tutaj przygotowaliśmy. Więc tak, za moment przedstawimy pierwszą piosenkę wybraną przez gości, bo taka jest tradycja Trójki pod Księżycem. O, Ela jeszcze nie zabierała głosu. Elu, przygotuj się, proszę studiuj te materiały, które przed tobą leżą. Bo oto przedstawimy teraz piątkowy program, oczywiście w telegraficznym skrócie. Państwo wszyscy mają program festiwalu, no Michał zna na pamięć, to nie musi mieć, festiwalu Trójka Górą i opowiedzmy, co mianowicie wydarzy się dzisiaj z punktu słyszenia państwa, czyli 22 lutego. To kto zacznie? Państwo ze Szklarskiej Poręby również mają prawo przedstawić jakiś punkt programu. Prosiłabym, żeby osoba najmniej dotąd aktywna rozpoczęła, czyli kto? Pani dyrektor Anita może? Miejskiego Ośrodka Kultury. Tak, no za każdym razem nie jestem w stanie powtarzać. Bardzo proszę. Tak, ale skrót jest bardzo przyjazny, Moksiel. Piątek to jest drugi dzień festiwalowy. Mhm. Rozpoczynamy w czwartek 21 lutego. Czyli wczoraj. Ale jeśli mówimy o piątku, to rozpoczynamy godziną prawdy, audycją na żywo, w której pan Michał Olszański rozmawiać będzie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Czyli z nadmórz w góry. Nad morza w góry. To nie będzie tylko rozmowa o żeglowaniu, drodzy państwo, ponieważ w ostatniej książce kapitan Baranowski bardzo dużo pikantnych szczegółów ujawnia ze swojego życia prywatnego. A to, że był i jest do dzisiaj mężem jednej z najpiękniejszych Polek, to też ma swoje znaczenie. Ja bardzo chciałem właśnie też zarekomendować tę audycję. Lubię góry, ale kocham morze i żeglowanie, a w minionym roku trochę pożeglowałem po morzach i oceanach, ale skoro już wiemy, że o 12 będzie godzina prawdy, to ja zapraszam do Norweskiej Doliny na godzinę 16 popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Audycja, w której zaczynałem swoją przygodę z radiem. Także godzina 16 do 19 Kuba Strzyszkowski poprowadzi. Zapraszamy do Trójki z Norweskiej Doliny. Mhm. Czyli prezentujemy teraz audycje, które są transmitowane, czyli, jak to się mówi, nadawane na żywo. Ale można, Basiu, przyjść i zobaczyć, jak się robi radio od kuchni. I to jeszcze na wyjeździe, co jest znacznie trudniejsze niż tu ze studia, jak pracujemy. Jak się robi radio od sklepiku, bo jeszcze dodajmy, że Elżbieto, co tam będziesz porabiała między innymi? Zarabiała pieniądze. Aha, no tak. Będą przeceny i różne duże fajne promocje. Dobrze. Dobrze, jeszcze jest jeden program, który będziemy transmitowali, czyli, jeszcze dwa są w piątek. Tak, bardzo proszę, może pan Niedźwiecki zechciałby zareklamować? Właśnie, chciałem powiedzieć, że tak zaczęliśmy listę przebojów w Szklarskiej i tak pewnie ją skończymy w Szklarskiej, niewykluczone. W sensie? No w sensie takim, że to 19-22 w piątek, lista przebojów na żywo. Oczywiście ze skweru, prawda? Tam tak, sklepik Walędzik obok, a ja z listą przebojów. Mam nadzieję, że słuchacze dopiszą jak zwykle. Ale nie skończymy, bo o 23:00 Piotr Stelmach z ofensywą. No właśnie. I także ze skweru radiowej Trójki. Przepraszam, oddalam się troszkę od mikrofonu, ale rzeczywiście opanować ten żywioł. Czy państwo, którzy są z nami w Szklarskiej Porębie, na razie bardzo proszę tak pozwolić mi określać to nasze spotkanie, zechcieliby powiedzieć, co o 10 rano w piątek będzie się działo? O 10 rano rozpoczynamy Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, bowiem festiwalowi towarzyszą od samego początku, od kiedy organizujemy festiwalowe mistrzostwa i one pięknie wizualnie dopełniają cały festiwal, bowiem ten festiwal Trójka Górą jest o tyle oryginalny, że odbywa się niemal w całości na śniegu. Tego śniegu mamy w tym roku wyjątkowo bardzo dużo i z tego śniegu przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski rzeźbią w olbrzymich pryzmach przepiękne, przepiękne rzeźby. Te rzeźby wieczorami są cudownie podświetlone i temu, co możemy usłyszeć w namiocie spotkań, a więc tym fantastycznym rozmowom towarzyszą właśnie prace artystów i to wizualnie wygląda po prostu cudownie. Ale zapomnieliśmy o jeszcze jednym koledze, mianowicie Tomek Żądak przyjechał tu z nami i poprowadzi wraz dzisiaj z Baszką. Muzyczną pocztę. A nie, myślałem o spotkaniu potem. No ja bardzo chętnie z Tomkiem, oczywiście. I odbędą się dwa spotkania pozaantenowe, które wszak będziemy rejestrowali i no oczywiście w przyszłości je spróbujemy w jakiś sposób retransmitować. Tak, o 15:30. Ja mam spotkanie i tutaj właśnie mam do was, drodzy przyjaciele ze Szklarskiej Poręby, małe pytanie, bo ja znam Roberta Rienta głównie jako pisarza, bo rzeczywiście jest to młodego pokolenia bardzo wysoko oceniany pisarz. Jest też coachem, jest takim nowoczesnym, bardzo fajnym człowiekiem. On jest od was ze Szklarskiej Poręby. Ja będę miał z nim spotkanie. Myślę, że z tego wyjdzie kolejna dobra godzina prawdy. Dajcie dwa słówka jeszcze o tym Robercie. Jak wy go postrzegacie jako człowieka od was? Ja bym określiła Roberta jednym słowem: poszukiwacz. To jest naprawdę niezwykła postać. Jest młodym człowiekiem, ale przeszedł w życiu wiele i przeżył wiele niezwykłych historii. Początki miał dosyć skomplikowane, bowiem wychowywał się wśród świadków Jehowy. Na ten temat napisał rewelacyjny autoreportaż, który był świetnie oceniany, chociażby przez Mariusza Szczygła. Jego przedostatnia książka, Duchy Jeremiego, została nominowana do Nagrody Nike. I 2 lata temu sprzedał wszystko, co miał, cały dobytek i postanowił ruszyć w świat. Postanowił ruszyć śladami swojego dziadka, którego nigdy nie poznał, więc koleją transsyberyjską. Ostatecznie wylądował na Wyspach Wielkanocnych i to wszystko opisał w świetnej książce Przebłysk. To jest książka na pozór podróżnicza, ale tak naprawdę to jest książka w głąb przeżyć związanych ze zwiedzaniem świata. I ta książka przynosi dla czytającego duży spokój, bowiem Robert opowiada o tym, jak świat może wpłynąć na nasze postrzeganie siebie i życia. Także ja bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie, bo uważam, że to jest jeden z tych mieszkańców Szklarskiej Poręby, który naprawdę wart jest, aby o nim usłyszeć i jego posłuchać. A kto mówił? Anita. Anita Kaczmarska. Anika, oczywiście mówiła, a ja będę z Robertem rozmawiał, z czego się już teraz bardzo cieszę. Od 15.30, proszę Państwa, dzisiaj do 16.30, a później o 17.00 ja po raz pierwszy w życiu poprowadzę spotkanie z kabaretem. Kabaret, który się nazywa Lala Poland, to właściwie kabaret, który przygotował taki fantastyczny serial telewizyjny pod tytułem Lala Poland. Pierwszy sezon już za nami, przed nami właśnie kolejny. Dowodzi tym kabaretem i tym programem reżyser teatralny Wawrzyniec Kostrzewski. Przybędą wspaniali, znani aktorzy również z ucha prezesa. Więc jeżeli Państwo wiedzą, kto gra Basię w uchu prezesa, to już będą wiedzieli, kto będzie także gościł wraz z Wawrzyńcem. Kto jeszcze? Kto gra Paweł Koślik? Kto gra Adriana? Też będzie już wiedział, jak wygląda aktor, który z nami przebywa. Ach, no przede wszystkim Olga. Olga Sarzyńska z jednego z najśmieszniejszych skeczy tego kabaretu. Tak więc, proszę Państwa, dużo niespodzianek. No i dla mnie wielka próba ognia, bo no ja strasznie poważnymi tematami zazwyczaj zajmuję się, a tu nagle kabaret. Z tym, że będzie mi pomagał Tomek Żonda. Serdecznie zapraszamy po spotkaniu Michała Olszańskiego z Robertem Mrientem. Spotkanie Tomka i moje z Lala Poland. I to jest właśnie piątek, proszę Państwa. A tymczasem za nami, z punktu słyszenia Państwa, proszę zwrócić uwagę na tę formułę, z punktu słyszenia Państwa, pierwszy dzień festiwalu. No i jaką piosenkę zaproponowała Pani Anita, dyrektor Kaczmarska? Ja zaproponowałam piosenkę, która jest związana z festiwalem Trójka Górą, bowiem jest to piosenka, którą śpiewa Daria Zawiałow, jeszcze w Zielone Gramy. Koncert Darii Zawiałow kończy pierwszy festiwalowy dzień i ja osobiście mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek Wojtka Młynarskiego, pana Wojciecha Młynarskiego. Natomiast w wykonaniu pani Darii Zawiałow przypomniałam sobie, jak bardzo ją lubię, jak bardzo mnie ona wzrusza. To bardzo proszę. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze płoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok na bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Daria Zawiałow otwierała tegoroczny 5. festiwal Trójka Górom wczoraj. Z punktu słyszenia państwa, to jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem z 21 na 22 lutego, oczywiście 2019 roku. Przyznam, że tym, co lubię najbardziej obok audycji świątecznych, są wydania plenerowe. No i wyobrażam sobie, że jesteśmy teraz w sercu jakiejś doliny, powiedzmy norweskiej doliny, przy ognisku śnieżek pruszy, no ale nie. Zima 60-lecia pod Szrenicą i to jest, proszę państwa, nagranie. Nagrywaliśmy mianowicie 13 lutego, spotkaliśmy się na linii Trójka Radio Wrocław w Światowym Dniu Radia. Taka okoliczność, kiedy to członek naszej ekipy został laureatem Złotego Mikrofonu. Bardzo proszę o otwarcie szampana Wojtka Dorosza. Dziękuję. Ale to nie wiem, czy to wolno mówić. Tak. Baszka, ja zamknąłem oczy. Ale słyszał tylko, jak walnęło. Proszę bardzo. Baszka, ale jeszcze drobna korekta do piątku, co do planu. To za chwilkę. W tej chwili jest wielkie święto, proszę państwa. 100 lat będziemy śpiewać Miśkowi. W tydzień po... Ja myślałem, że idziemy potem na uroczystość. Jaką uroczystość? Przecież to jest nagrywane. Dobrze, nie, proszę państwa. Przedszkole, punktu... no po prostu przedszkole. Oni tak śmieją z nas, pozdrawiamy. Ale jeszcze nikt nic nie wie. No może państwo wiedzą, bo serwisy podały. No ale na wszelki wypadek teraz uroczyście w tej audycji, udającej oczywiście audycję na żywo ze Szklarskiej Poręby, ogłaszamy, że laureatem Złotego Mikrofonu 2019 został, Marku, powiedz. Michał Olszański. Wow! No to proszę państwa, brawo, tak. Tutaj jest. Bardzo dziękuję. No, wznosimy właśnie toast. No proszę, nawet dyrektor. W końcu po północy to już można. No to kochani, Boże, pogratulujecie naszemu nowemu Złotemu Mikrofonowi. Michał, ja byłem w tej kapitule, która decydowała o Złotych Mikrofonach, ale nie musiałem specjalnie lobbować, bo już w pierwszym głosowaniu było widać, że jesteś faworytem w czubie. No wiesz, czasami to jest tak, że właśnie ci faworyci, którzy są tacy pewni zwycięstwa, to mają moment słabości i później się naraz okazuje, że nawet nie są na podium, ale bardzo się cieszę. A to jest dla mnie ważny rok, ten 19, bo to jest moje 65-lecie, a 24 lata w trójce, emeryturka gdzieś tam już stuka, więc ten Złoty Mikrofon jest, przyznam szczerze, dla mnie najważniejszą moją nagrodą, jaką w życiu otrzymałem zawodowym. No i to jest fantastyczne, że te Złote Mikrofony się tak bardzo rozrosły i teraz ta gala wręczenia to jest taka prawdziwa gala, bo ja pamiętam, kiedy ja dostawałem w 90-tych latach, jeszcze pamiętam z Waśką Głuszczak odbieraliśmy tego samego dnia, to po prostu przychodził pan prezes i w jednym z pokoi tam gdzieś na Malczewskiego. Rączka, herbatka i do widzenia. Nie było żadnych występów. Koperta żadnych pod stołem. Nie, to jest honorowa nagroda. Nie ma żadnych. To jest honorowa nagroda. Naprawdę nie wiedziałam. Michał, przyjmij ode mnie prezent. Bardzo proszę. Tu połączyliśmy Światowy Dzień Radia z walentynkami. Dostałem, proszę państwa, jabłko z napisem I love you. Tak. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo proszę. To jest to jabłko węża. Coś się za tym może kryć. Tu pan dyrektor coś podpowiada, ja tylko jeszcze dodam, że spoza naszej ekipy, ale z trójki, również ten Złoty Mikrofon 13 lutego, wtedy kiedy nagrywaliśmy nasze spotkanie, więc tydzień temu otrzymał Janusz Deblessem, tak więc jemu również serdecznie gratulujemy. No i wracamy teraz do naszych spraw w Szklarskiej Porębie. Proszę wyobrazić sobie, że tam cały czas jesteśmy, a pan dyrektor coś miał dopowiedzieć, bo jest rodzaj niespodzianki, tak? Tak, to wymyśliliśmy w ostatniej chwili. Ja tutaj liczę, że pani Anita mi pomoże o lokalizację, gdzie to się odbędzie, bo jest to coś nowego, nie debiutanckie, ale coś nowego, bo pierwszy raz podobną imprezę zrobiliśmy w czasie naszej dużej ogólnoradiowej imprezy w Gdyni w końcu sierpnia, czyli spotkanie z DJ-ami, a jak spotkanie z DJ-ami to tańce i do Szklarskiej Poręby pojadą Hirek Wrona i Michał Margański. Będą tam grali dla państwa mieszkańców, turystów bodajże od godziny 22, od północy do pierwszej w miejsce audycji cotygodniowej Hirka Polski Bity we dwóch, szykują z tego co wiem jakąś niespodziankę. To teraz gdzie, pani Anito? To będzie w klubie Metafora. Ja tylko powiem, że ten klub ma wieloletnią tradycję właśnie spotkań muzycznych i koncertów. Nie jest duży, ale ma naprawdę fantastyczną atmosferę i bardzo cieszymy się na ten taneczny akcent festiwalowy. No więc tak, uroczyste momenty. Ja jako, dyrektor? Wszyscy wiedzą. Nie. Dyrektor Tomek. Oczywiście wielki miłośnik tańca i znawca tańca. No tak, oczywiście. Serdecznie zapraszam. Ja na pewno popatrzę. Szczególnie dyskotekowych podrygiwań. Zanim zakończymy ten piątek, to ja bym poprosił o głos. Jeszcze mogę chwilę? No dobrze, prosimy. Myślę, że nie byłoby wyjazdowych list trójki, gdyby nie Szklarska, dlatego że zaczynaliśmy wprawdzie w Gdańsku, ale to był tylko jedyny raz i właściwie potem to dzięki temu, że Szklarska i głównie Hotel Las, niektóre listy stamtąd są pamiętane przez słuchaczy do dzisiaj, bo tam była jakaś niezwykła atmosfera i to udawało się. Tam się udawało po prostu. Nie wszędzie się udaje, ale tam się udawało. Muszę powiedzieć, że Eugeniusz Jelenkiewicz, właściciel Hotelu Las, parę razy próbował mnie zabić, bo na przykład musiałem zjechać na linię tuż przed listą. To już była transmisja tak naprawdę. Ale co, mówisz o bungee? Nie, na bungee to też, ale to było pod... Weekend z adrenaliną. Ale na liście miałem takie propozycje, znaczy to organizatorzy wymyślali, że właśnie ja to zjadę na takiej linie z góry i zacznę prowadzić listę. A co, ze Szczenicy? Nie, no tam za hotelem jest ta góra, pamiętasz? Taka rolka to się nazywa, na rolce zjazd. To właśnie tak zjeżdżałem, albo na przykład będę jechał samochodem wyścigówką, ubrany w taki strój. Musiałem wtedy naprawdę bardzo korzystnie wyglądać, z panem, który tym się zajmuje na co dzień, i taką szutrową drogą do Michałowic jechaliśmy. No ja widziałem śmierć już parę razy, że tak ale powiem. Szliśmy na zderzenie. W oczach na szczęście tylko. Szliśmy na zderzenie czołowe i w ostatnim momencie kierowca rajdowy wyprowadzał samochód. Także tam rzeczywiście odbyły się na pewno najlepsze wyjazdowe listy przybojów trójki. Ja wielokrotnie powtarzałem, że nie jestem fanem tych wyjazdowych list, bo one zwykle się nie udają. Ale w Szklarskiej i w lesie udawało się zawsze. Cudownie, proszę państwa. Więc czy tak mogę podsumować, Marku, twoją wypowiedź? To tak? Eugeniusz, czy pamiętasz tą pierwszą listę, kiedy w obie strony od hotelu po 5 kilometrów stały 2 rzędy aut, że taki tłum ludzi, że tam nie można było palca wetknąć i miałeś przeuroczego młodego gościa. Czajka. Czajek się wtedy pojawił, który teraz jest taki 1,90 m student. Nie tak dawno zresztą zaprosiłem go do studia, żeby przedstawić słuchaczom, a wtedy ten Czajek, on nie Czarek wymawiał był, R. Nie wymawiał R, Czajek pojawił się wtedy po raz pierwszy i dżingiel, który kończy listę przebojów często, to jest to do widzenia, niestety muszę już i spać. To właśnie Czajek powiedział, pięcioletni tak. Musiał już zakończyć przygodę z listą. To powiedział Czajek, a nie Marek, na szczęście. A jeśli Tomek. To, co Marek mówił, to jest prawdą, że on nie lubi i nie kocha list wyjazdowych, ale do Szklarskiej nie trzeba nawet prosić, sam jedzie, ale zawsze. No i ta będzie już ostatnia. Tak, właśnie z tego zmierzałem. Zawsze o tym na koniec wyjazdowej listy, to był ostatni raz. No dobrze, Niedźwiedziu, nie będziemy cię trzymać za słowo. Kontynuuję swoją rolę przedszkolanki. I teraz, proszę państwa, tak, uroczysty moment za nami. Szampan został otwarty, media przy tym były, Wojtek Dorosz wykonał mnóstwo zdjęć. Dyrekcja tak. też. Dyrekcja też przy tym była, tak. I teraz, proszę państwa, o miejscu akcji. Otóż serdecznie zapraszam do pierwszej wypowiedzi podczas tego naszego spotkania pana burmistrza, czyli Michale kogo? Przypomnij. Oczywiście pana Mirosława Grafa. Czy pan zechciałby opisać to miejsce? No oczywiście najatrakcyjniej, jak to tylko możliwe, tylko ja przedtem zapytam, czy pan przypadkiem nie skakał na nartach? Skakał. Nawet nie przypadkiem. Od najmłodszych lat trenowałem tą dyscyplinę, ale skończyłem ją tak dawno, że nawet Marek był wtedy dzieckiem. Znaczy pan kiedyś był. Nie, skończyłem skakać w 83 roku, dawno temu. To fakt. Natomiast mówimy o skwerku radiowej trójki, jak dzisiaj wygląda. Tak, ale jeszcze dopytam, czy ten słynny układ nart to jest pańskiego autorstwa, takie V? No tak mówią. Tak mówią, tak piszą, więc tym milej wspominam ten okres zabawy w sport i w skoki narciarskie. Panie burmistrzu, już dopuszczam pana do głosu. Oczywiście pytamy o miejsce akcji, czyli o Szklarską Porębę, o to, żeby opisać, gdzie ona jest, gdzie to jest i jak to wygląda mniej więcej. A my będziemy oczywiście panu przeszkadzali na różne sposoby. Ja tylko dopytam Henia i oczywiście Michała, czy literka V rzeczywiście jest autorstwa, bo pan jest taki skromny, pan burmistrz. No tak, pan Mirosław mówi skromnie, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o polski rynek skoków narciarskich, to Mirosław Graf był jednym z pierwszych, który próbował prekursorów, bo później ten styl okazał się być absolutnie znacznie lepszy od tego, jaki choćby pamiętasz przy skoku Fortuny w Sapporo, który leciał z nartami równolegle. Ale kiedyś Mirek właśnie stanął na skoczni, wiatr tak fajnie powiał, że mu narty z przodu rozkrzyżowało i powiedział: o, to jest to. Żartuję, Mirku, ale pewnie próbowałeś różnych sposobów i ten okazał się być dobry, prawda? No ale to był wynik tak samo, zresztą tutaj nie ma co ukrywać, taki sam efekt był w przypadku Boklewa, tylko że dekadę później. Otóż Boklew również miał, tak jak ja, kontuzję nogi i efektem tej kontuzji w młodym wieku nogi były słaba ruchomość stawu skokowego, w moim przypadku prawego. U niego podobnie, bo mieliśmy przyjemność się spotkać, potwierdził to, więc nie było to jakieś takie wyjątkowe wyczarowanie czegoś nowego. W jego przypadku było tyle lepiej, że już zajęli się tym poważni naukowcy, w moim przypadku akurat w latach 60. trenerzy nie akceptowali tego, więc borykałem się z tym kłopotem. Nie wiem, czy tak zwane RODO na to pozwala, ale wydaje mi się, że jest pan jubilatem tegorocznym. Więc wszystkiego dobrego, gdybym się nie myliła. Dziękuję serdecznie. Dobrze, to teraz jeszcze raz ponawiam swoje pytania. Oczywiście panie Agnieszkę i Anitę bardzo proszę, och, i Grażynkę, i Gienia, pana Gienia, poproszę, żeby przeszkadzać również panu burmistrzowi w tym opowiadaniu. Ja mam jedno pytanie do burmistrza, bo podejrzewam, że niektórzy moi koledzy i koleżanki, którzy będą, kiedy my tam będziemy i nie będziemy nagrywać, tylko tam będziemy, będą zadawać... Czuję przekąs w głosie pana. Nie, ale broń Boże, nie. Będą zadawać pytanie, czy jak pan skakał, to czy pan się bał? Teraz mam odpowiedzieć? No tak. Tak potrenujmy, bo będą o to pytać. Tak. I skłamałbym, jakbym tego nie potwierdził. Większość, muszę was zaskoczyć, skoczków norweskich dzisiaj, malej wysokości, co aha, jest ewenementem, to po pierwsze, ale bardzo często dziennikarze, nawet niedawno jeszcze w jednej z telewizji, pytali mnie na Orlinku, czy my skoczkowie się boimy. Wyjechałem z panią redaktor na górę i jak spojrzała w dół, mówię, rozumiesz, że nie kłamałeś. Tutaj można się bać. Myślę, że tylko człowiek pozbawiony rozsądku i rozumu by się nie bał, będąc kilkadziesiąt metrów nad ziemią i rzucając się w przód, gdzie nie na mimo, wszystkie nie warunki ma wpływ. Henia, prawda? Coś tutaj dopowiada. Bo przecież jednak ten człowiek, ten skoczek jeszcze ma pewne kłopoty w powietrzu z wiatrem, może z nieudanym skokiem, ruszając na dół już nie może się wycofać i tak dalej, i tak dalej. Dużo było o tym mówić, ale odpowiem na wszystkie pytania, jak przyjedziecie. Mhm. Ale Heniu coś dopowiada, więc naszego drugiego kolegę seniora uszanujemy. Heniu? No nie, mówię, że to wszystko jest prawdą, tylko że taki strach ma wielkie oczy, mimo że to nie jest największa skocznia. Ja wiem, kto by się nie bał. Ja wiem, kto by się nie bał. Gienek by się nie bał, ponieważ kiedyś dwa razy miałem taką przygodę narciarską z nim, że zabrał mnie do Harachowa. Tak, na tę skocznię w Harachowie, gdzie Mamuto, gdzie się skacze, oraz do Rokitnicy. I jednego dnia pojechaliśmy do Rokitnicy, była straszna mgła. On mówi, no to tu siądziemy na ten, pojedziemy kawałek i jedziemy. Jak pojechaliśmy, to ja powiedziałem, słuchaj, no to ty se tutaj jeździ, a tu dla mnie taksóweczkę zamów, ja stąd nie zjadę. Oczywiście po pertraktacjach powiedziałem, no dobra, to się zabije, zjechałem z tej góry. Było fantastycznie. Ale na czym zjechałeś? No na nartach. Naprawdę? Zjeżdżaliśmy przez pół dnia na tych nartach i pojechaliśmy do hotelu, następnego dnia przyjeżdżamy i było piękne słońce. Ja mówię, to ja stamtąd zjeżdżałem z tej góry i zostałem na oślej łączce. Tak, to bardzo ładna historia. A teraz nieświadomość już... jest mocniejsza. Tak. Znaczy, chciałam tylko sprostować to, co Marek mówił, że jak była ta mgła, to najbardziej delikatnym słowem, którego Marek używał, nie mogę tutaj. Ja wiem, to jest to, co Michał mówił. Zaczyna się na literę K. Tak, to co Michał mówił tam, czy wiatr wieje na górze. O. Pan dyrektor przysłonił uszy swoje. Dobrze, panie burmistrzu, obiecałam, że będziemy przeszkadzali, ale no są pewne granice. Więc posłuchajmy, jakby pan scharakteryzował z pomocą oczywiście gości w Radiu Wrocław to miejsce, oczywiście no, w miarę też lapidarnie. Tak. Tak, ja za chwileczkę oddam głos, jeżeli pozwolicie państwo, Agnieszce Rozenek, kierownicy referatu promocji, no to doskonale opiszę, natomiast ja tylko pochwalę się panu dyrektorowi, moje zobowiązanie sprzed roku, kiedy w Warszawie obiecałem, że następny festiwal Trójka Górą będzie już na nowo wyremontowanym skwerku. Tak dzisiaj jest, więc dotrzymałem słowa. Zapraszam bardzo serdecznie. Agnieszka by tu bardzo się cieszę i tak było, rzeczywiście tak było. Tak. Kiedy pan powiedziałem, że to będzie wyremontowane. Dotrzymujemy słowa. A to tylko z wielkiej miłości do was i szacunku, że jesteście częścią Śląskiej Poręby. I to się należy temu miejscu i wam. To ja panu burmistrzowi przy ludziach serdecznie dziękuję za odnowiony skwer. A ja serdecznie dziękuję panu dyrektorowi przy ludziach. A remont takiego skwerku, to jak mawia jeden z naszych przyjaciół, nie są tanie rzeczy. To nie są. To może teraz tak. To może, bo ja czuję, to się że nie... zgadza. Bolało. To może ja zacznę w ten sposób, taką prowokację. Czy Szklarska Poręba leży między Karkonoszami, górami izerskimi, a Pogórzem, czy tam... Basiu, ja jestem wnukiem geografa, nie będę tego słuchał, dobrze? Mój dziadek był profesorem geografa, nie będę tego słuchał. To może ja pomogę. Szklarska Poręba jest uroczą miejscowością, magiczną miejscowością. W Karkonoszach i w górach izerskich mamy ten atut, że leżymy w dwóch pasmach górskich, wyjątkowych i bardzo różnych. Karkonosze z Karkonoskim Parkiem Narodowym to jest to, co sprawia, że Szklarska Poręba ma specyficzny mikroklimat, taki, który panuje w Alpach powyżej 2000 metrów. Mamy fantastycznie wiejące wiatry, co sprawia, że nie ma smogu u nas. Mamy czyste, krystalicznie czyste powietrze. Zapraszamy wszystkich mieszczuchów do tego, aby aktywnie wypoczywać w Szklarskiej Porębie, w Karkonoszach i w Górach Izerskich, które z kolei są magicznym miejscem z tego powodu, że zimą można tam biegać na nartach. Ponad 100 kilometrów tras biegowych to miejsce, które... tak naprawdę jest polskim biegunem zimna. National Geographic przeprowadziło badania na Hali Izerskiej i to tam, proszę sobie wyobrazić, odnotowano najzimniejsze temperatury w naszym kraju. Wcale nie Suwałki, tylko właśnie Góry Izerskie. To tam odbywają się od wielu lat znane biegowe zawody, bieg piastów, które na stałe wpisały się w kalendarz zimowych wydarzeń nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ponieważ jest to impreza, która jest w grupie biegów World Loped. To tamże odbyły się dwukrotnie Puchary Świata w narciarstwie biegowym. To tam nasza królowa narciarstwa biegowego Justyna Kowalczyk wygrała te puchary, a proszę sobie wyobrazić, że w marcu, w pierwszy weekend marca, na koronnym dystansie 50 km pani Justyna wystartuje, także i zawodowcy, i amatorzy będą mieli możliwość z królową naszego narciarstwa biegowego zmierzyć się na trasach Gór Izerskich. Szklarska Poręba to takie miejsce, które jest naszym domem, a dom się zawsze chwali, bo mamy go w sercach. To takie miejsce, które jest atrakcyjne o każdej porze roku i zimą, którą ja osobiście kocham najbardziej ze wszystkich możliwych zjawisk przyrodniczych, to i wiosna, i lato, i jesień w Szklarskiej Porębie sprawiają, że ci, którzy odwiedzają to miejsce, chętnie wracają, ponieważ i karkonosze, po których można wędrować, po których można na Skierę Nieszenicy jeździć na nartach, na snowboardzie, tak i Góry Izerskie, które latem zmieniają się w rowerową krainę, czarują serca naszych gości i ci, którzy mieszkają w tym uroczym zakątku, są z tego dumni i chętnie się tym chwalą i rozkochują wszystkich, tak jak państwa, zapraszając do stałych odwiedzi. Pani Agnieszko, nie wiem, czy to pan dobra dyrektor. Wiadomość dla państwa, ale my też wracamy. Z czego bardzo się oczywiście cieszymy i jesteśmy dumni. Ja bym dodał jeszcze tylko Michał? Jeden aspekt, którego Agnieszka nie powiedziała, mianowicie ludzie, którzy tam mieszkają, w tej Szklarskiej Porębie i z którymi się zaprzyjaźniliśmy od wielu lat, to jest też dodatkowa wartość tego miejsca. Bo już Agnieszka powiedziała, jak tam jest ładnie, ale tam jest też tak, że jak już tych się ludzi pozna, to jest się z nimi na dobre i na złe. I tutaj pozwolicie, nasi przyjaciele ze Szklarskiej Poręby, i mówię to przy ludziach, że my was po prostu kochamy. Tak? Bardzo was kochamy. To prawda, pani Agnieszka mówiła o domu, a dom to nie tylko ten wyraz materialny, ale przede wszystkim ludzie. I jak w tym czystym powietrzu, jak w tym czystym powietrzu pozbawionym smogu można się przytulić do dziewczyny ze Szklarskiej Poręby, do takiej Grazi na przykład, to ja jestem wtedy po prostu w siódmym niebie. Henio się rozmarzył. Tak, ja mam taką teorię, że Szklarska Poręba dzięki właśnie temu urokowi, dzięki tej bliskości przyrody uwrażliwia nas i sprawia, że bardziej otwieramy się na naszą duchowość. Ta teoria oczywiście w ogóle nie jest sprawdzona i tylko moja, ale na pewno pewne jest to, że przyciąga ludzi niezwykle kreatywnych, niezwykle wrażliwych i to widać patrząc na historię tego miasta, bowiem na początku XX wieku tutaj powstała niezwykle prężna kolonia artystyczna. Tutaj przyjeżdżali ludzie z otwartymi umysłami. Tu byli i filozofowie, i malarze. Tu był laureat Nagrody Nobla. Tak, o tym za moment. Gerhard Hauptmann. Będzie laureat Złotego Mikrofonu za chwilę. Również laureat Złotego Mikrofonu za chwilę nas odwiedzi. A teraz, proszę państwa, w Szklarskiej Porębie... Sami chciałam powiedzieć. Ale mówię o świeżym, nowym. Świeży, tak. Świeży i nowy. A teraz w Szklarskiej Porębie mieszkają właśnie ludzie, którzy są otwartego serca, choć ja przyznam, również jak Agnieszka, kocham to miasto. Nie jest łatwe do życia, zwłaszcza zimową porą. I tutaj pozdrowienia dla wszystkich, którzy w grudniu muszą odśnieżać codziennie swoje samochody i swoje podwórka. Ale przyciąga naprawdę fantastycznych ludzi. To artystów w Szklarskiej Porębie znajdziemy wielu. I to są i rzeźbiarze, i właśnie pisarze, i malarze. I ta Szklarska Poręba na nich wywiera olbrzymi wpływ i na to, co tworzą. I kiedy przyjeżdżacie państwo podczas festiwalu i zapraszacie swoich znakomitych gości, my również staramy się pokazać, chociażby jak Roberta Rienta w tym roku, ale we wcześniejszych latach naszych mieszkańców, bo warto o nich mówić i ja myślę, że to, że oni są tacy kreatywni, twórczy, również wynika z tego miejsca, tego pięknego, magicznego miejsca, w którym mieszkamy. A tu Ela podpowiada mi takie pytanie, bo wczoraj z punktu słyszenia państwa odbyło się spotkanie z Walonami. I Ela zadaje takie pytanie na kartce, a skąd Walonowie tam? Walonowie, proszę państwa, to są poszukiwacze skarbów, którzy dotarli do Szklarskiej Poręby wiele, wiele lat, bo niemalże 1000 lat temu. Dotarli do Szklarskiej Poręby z północnej Europy i to byli poszukiwacze skarbów. I oni szukali w górach izerskich i w Karkonoszach tego, co dla nich najcenniejsze, a więc i złota, i drogocennych kruszców. Byli postaciami niezwykle nietuzinkowymi, z jednej strony niezwykle zabobonnymi, bo w tym czasie mocno wierzono w siły nadprzyrodzone, a więc z jednej strony bali się ducha gór, z drugiej strony sami o sobie tworzyli różnego rodzaju opowieści po to, aby postronny człowiek, broń Boże, ich śladem nie brnął i tych skarbów przed nimi nie wybierał. Pozostawili po sobie różnego rodzaju mapy, mocno zaszyfrowane. Zresztą do tej pory w górach izerskich i w Karkonoszach możemy znaleźć wiele śladów ich działalności. Na różnych kamieniach wryte są pozostawione przez nich znaki. I ci Walonowie rozpalili umysły i serca współcześnie mieszkających w Szklarskiej Porębie i kobiet, i mężczyzn, wiedźmy i Walonów, wiedźmy walońskie i Walonów. I oni postanowili, idąc tropem tychże Walonów, stworzyć Sudeckie Bractwo Walońskie. I w tym roku obchodzimy 20-lecie właśnie owego Sudeckiego Bractwa Walońskiego. I te osoby czasami poszukują skarbów, ale w dużej mierze zajmują się właśnie przedstawieniem przepięknych minerałów, jakie możemy spotkać w górach, zakładając chociażby muzea. A skarbem dla nich jest właśnie historia Szklarskiej Poręby. I tą historię w nietuzinkowy sposób starają się pokazać, a my oczywiście temu wtrujemy, bowiem Szklarska Poręba, jak tutaj podkreślamy, jest na wiele rodzajów niespotykanym i pięknym miejscem. I o tym wiedzieli Walonowie 1000 lat temu i o tym wiemy my również dzisiaj. I kto to mówił? Anita Kaczmarska. Chciałam jeszcze tylko dodać... A kto chciałby dodać coś? Rozenek z tej strony. Chciałam jeszcze tylko dodać, że Szklarska Poręba to serce magicznego regionu, że otaczające nas miejscowości też są magnesem przyciągającym do Szklarskiej Poręby w Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, całą masę turystów, ludzi, którzy odnajdują w tym zakątku Polski mnóstwo różnego rodzaju przyjemności, bo choćby w Rudawach Janowickich można się wspinać. Tam zaczynało swoją przygodę ze wspinaczką wielu himalaistów. Tam się wspinała Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka. Dziś trenują tam i spędzają miło czas w skałkach, również amatorzy, ale też Dolina Pałaców i Ogrodów, Huta Julia w Piechowicach, które znajdują się nieopodal Szklarskiej Poręby, która swe początki miała właśnie w Szklarskiej Porębie. To przecież od szkła zaczęła się cała przygoda naszej miejscowości. Tak powstała nasza nazwa. Coś dzwoniło, nie wiem, czy to mam. Tak. Kieliszek dzwonił, Agnieszko z Kulinaria. Oczywiście. Aha, okej. No tak, no kryształ, rzeczywiście. Bo to brzmi jak, wiesz. No jak co, jak szkło. Tak, pięknie. Także proszę pamiętać też o tym, że Szklarska Poręba jest sercem tego regionu, ale otaczająca nas okolica to też magnes, który do nas przyciąga. Bardzo dziękuję paniom Agnieszce i Anicie. No ale ponieważ zaczęłam już mówić o tych złotych mikrofonach, to dokończę. Ale Michał nie weźmie swojego, by mu tam Walonowie go nie odkryli. No to nie wziął, bo rozmawiamy w nocy z 21 na 22, ale dodajmy, że również mamy nieświeżych laureatów złotego mikrofonu, czyli Marka Niedźwieckiego, chyba pierwszy był on. Proszę państwa, zanim pojawił się diamentowy mikrofon w połowie lat 90, Marek już otrzymał swój złoty, czyli jeszcze przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II, przed Czesławem Miłoszem, przed największymi sławami świata, Marek Niedźwiecki już miał złoty mikrofon. Henio Sytner, proszę bardzo, kolejny laureat złotego mikrofonu. Kuba Strzyczkowski, który właśnie Walonów wziął na swoje barki, że się tak wyrażę. Ty też. Kto? Ty też. Aha. No. Henio dostał taki mały ten... Co dostał? Mały złoty mikrofon z rowerkiem. Na rowerku też. No tak, kompleksowy. O! No każdy dostaje taką miniaturkę, tylko że oczywiście dostosowaną do jego zainteresowań. A tymczasem rekordy ciepłe bije zima na tym etapie. Szczęśliwie jednak w górach. postaci śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, śnieg, śnieg. Na każdą mieścinę śnieg, śnieg, śnieg. Na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na zdarte dwa hasła, usłał, usłał, aż zasłał, na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi węgle, na leśnie, na kocham cię stare śnie, na żale, że wcale. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. A to była druga jednak piosenka ode mnie. Słuchają Państwo specjalnego wydania audycji Trójka pod księżycem.